Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lenehtediye levlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hakk. Sallu alâ resûlinâ Muhammed, Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahum salli aleyhi ve sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed, Allahum salli aleyhi ve sellem. Eûzü billâhi s-semî'il alîmi mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu dünyaya yemeye, eğlenmeye göndermedi. İmtihana gönderdi. Geçirdiğimiz saatler içerisinde bu imtihanı yaşıyoruz. Beklemeyelim ki imtihan açılacak da bize bildirilecek de dilekçe verilecek de o imtihana girilecek. Şu anda her nefes, her aldığımız, verdiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz, konuştuğumuz, görüştüğümüz o imtihanı yürütmekteyiz. Allah Teala kazananlardan eylesin, kaybetmekten muhafaza eylesin. Şimdi İslam'ı yaşamak zorlaştı. Kıyamet alametlerinden bahsedilirken şimdi bugünkü dersimiz bu bahse geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta alametlerden bahsederken şu anda yaşamakta olduğumuz belirtileri bildirirken buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem İnnel İslam'a bede gariben ve se'udu kema bede. İslam garip olarak başlamıştır. Maddi görünen bir sahibi olmaksızın. Tek başına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başladı işte. Birkaç kişiyle gizli gizli evlerde efendim eziyetler, sıkıntılar Mekke döneminde fakir sahabenin çektikleri. Zengin de olsa Ebu Bekir Sıddık zengin idi radıyallahu anh. Fakat o da neler çekti? Hicretler, mağaralara gizlenmeler, neler neler. Efendim, inananların çileleri hep bilinmektedir. İslam'ın başlangıcındaki gurbet, gariplik, efendim, çok dinlediğiniz konudur, izaha muhtaç değildir. Ama tabii yeri gelince yine izah ediliyor. Ve se'udu, yakında dönecektir kemabede, başladığı hale dönecektir. Yakında dönecektir buyurdu tabii sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden sonra daha fetihler arttı. Hazreti Ömer zamanında fetihler arttı işte. Ondan sonra Emeviler, Abbasiler, Memlukiler, Selçukiler, Osmaniler, son olarak Osmanlı ecdadımız zamanında da yine bunları bir bütün halinde değerlendirirsek yani hepsi İslam'a hizmet eden, tabii yönetim biçimlerinde bazı İslam'a uymayan şeyler olmuş olabilir. Asr-ı Saadet gibi bir yönetim veya dört halife dönemindeki kamil hilafet ondan sonra aranmaz. Aransa da bulunmaz. El-Hilafetü Va'di 30 sene. Kamil halifelik 30 senedir buyuruyor. O da Hazreti Hasan'ın işte 6 ay ile 7 ay ile beraber 30'u dolduruyor. 4 halifeden sonra 5.si Hazreti Hasan Efendimiz. Radıyallahu anh. Ondan sonraki dönem tabii mülke girdi. Efendim krallık diyebiliriz. Krallık diyebiliriz. Ancak yine de efendim Allah'ın dinini ne yaptılar? Kur'an'ı, kitabını yaşadılar, yaşattılar, dünyaya yaydılar. Yani genel olarak İslam'a hizmet ettiler. Genel olarak. Yani Emevilerden birkaç kişi tabii istisna edilir bundan. Yezid gibi efendim birkaç çok bozuk insan çıkarsa da ekseriyet Osmanlı ecdadımız dahil, değil mi? Osmanlı padişahları dahil hakikaten seçilmiş insanlar. İslam'a hizmet ettiler. Yani onların zamanında İslam garipti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şimdi Osmanlı zamanından dini yaşamak zordu, garipti diyebilir miyiz yani? Bunu demek yalan olur. Yanlış olur. Tarihin önünde iftira olur yani. Şu onların İslam'a verdikleri değer, önem. Ha şudur. Her dönemde evinde, ocağında, efendim gizli yerde İslam'ın bir emrini kıran, bir yasağını işleyen bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bulunmuştur yani. Bir insan efendim hırsızlık yapan olmamış mıdır? Eli kesilen olmamış mıdır? Zina yapan olmamış mıdır? Recm edilen olmamış mıdır? Asr-ı saadette bile vakidir. Dolayısıyla şahsi vakaları, münferit vakaları genelleştirmemek lazımdır. Bir alim yanlış yaptıysa, bir kadı yanlış hüküm verdiyse veya birisi rüşvet aldıysa bunlar genel manada idare ve yönetimi temsil etmez. Çünkü Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, Allah Teala'nın dinini ikame edenler, yaşayanlar, yaşatanlar, efendim, ne olursa olsun bir meseleyi Şeyhülislam'a danışanlar, ondan fetva soranlar, bunlar tabii ki İslam'ı aziz etmiş insanlardır. Allah da onları ne yapmıştır? Aziz etmiştir. İnnallâhe le yarfû bi'adil kitâbe kıvâben ve yadâhû bi'ahir. Allah Kur'an sebebiyle, Kur'an sayesinde bir takımlarını ne yapar? Yüceltir, bir takımlarını alçaltır. Dolayısıyla onlar Hazreti Kur'an'a inanıp uymalarının bereketini dünyada da görmüşlerdir. Efendim, kıtalarda at koşturmuşlardır. Tek biri tevhidi dünyaya yaymışlardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ve seyyahudü kemabede başladığı gibi garipliğe dönecektir buyurduğu bu alamet, yani tam bir tarih veremeyebiliriz. Tabi Osmanlı'nın da son zamanında bu başlamıştır. Çünkü 600 senelik bir imparatorluk efendim yıkılmaya başlasa bile, yıkılması bile ne kadar sürdü? 100 sene, 150 sene gerileme dönemi, yıkılma dönemi yine 100-150 sene sürüyor. Bu itibarla şurada diyebiliriz birkaç yüz senedir. Bu hadis-i şerif tahakkuk etmiştir ve İslam eski garipliğine dönmüştür. İslam'ı yaşayanlar garipsenmektedir, dışlanmaktadır, efendim, hor görülmektedir, hakir görülmektedir, ezilmektedir, sürülmektedir, hapsedilmektedir, sürgün edilmektedir. Efendim. Onun için sanki İslam'ın başlangıcındaki hal yeniden geri dönmüştür. Dünya üzerinde bakarsanız, değil mi? Dünya üzerinde de bu durumu görürsünüz. Bu kadar İslam ülkesi olmakla birlikte. Şimdi bir Osmanlı'nın bayrağı altında, hilafet altında bu kadar İslam alemi yaşıyordu. Ve dünyadan da onlara bir Yahudilerden, Hristiyanlardan bir zulüm eziyet gelmiyordu. Bak ondan sonra ne olduğuna şimdi. Dünyada belki 50 küsur, 60 küsur ne vardır? İslam hükümetleri vardır, Müslüman milletlerin yönetimleri vardır, ayrı ayrı ayrı. Ara sıra ne yapıyorlar? Toplantı yapıyorlar, değil mi? Ne hükümleri vardır? Bir mahalle kadar hükümleri yoktur. Ne karar alsalar? İcrası yoktur. Şu ülkeyi tanıdık deseler, tanımaları beş para etmez. Tanımıyoruz şu ülkeyi deseler, hiçbir zarar görmez. Ne olacak şimdi? Bu gariplik geri döndü mü dönmedi mi şimdi? Muhammed Mustafa'nın buyurduğu sallallahu aleyhi ve sellem günler geldi mi ki şimdi? Tam da biz o zamana düştük. Allah. Sipariş üzerine değil. Böyle münasip gördü Rabbimiz. Hakimdir. İşinde yanlış yok. Biz bu zamana göre adammışız. Bu zamana göre adammışız derken bu ustura iki taraflı kesiyor. Ne demek? ya bu zamana gönderildik ki çok kazandırılacağız, ya da tam iflas edeceğiz. Allah muhafaza etsin. Onun için şimdi büyük vurma imkanımız da var. Yani çok büyük kazanma imkanımız da var şu anda bizim. Bununla beraber Allah muhafaza etsin, helak olma tehlikemizde. Bak, her zaman vardı da şimdi daha çok. Çünkü şu anda insanlar hakikaten an meselesi bakıyorsun, yoldan, dinden çıkıp gidiyor. Evvelce bu cemaatleri takip eden, nice zaman efendim bu istikamette giden insanlar, şimdi bakıyorsun ben o işleri bıraktım diyor. Bu neydi ki bırakıyorsun, bu şey miydi ya? Kazak mıydı, hırka mıydı çıkardın gittin ya? Resulullah buyurdu, gömleği çıkarır gibi imanı çıkarır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Geçen okuduk o hadis. Onun için gariplik döndü. Gariplik döndü, kafalar karıştı, zihinler döndü. Şimdi ne olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu olacak. Ne olacak? فَتُوبَ الْغُرَبَى O gariplere müjdeler olsun buyuruyor. O gariplere müjdeler olsun. Ancak tabi sallallahu aleyhi ve sellem bir de kıyamete yakın var. O hepten اِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ اِلَى الْمَد۪ينَةِ كِمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ اِلَى جُحْرِهَا Yılan yuvasına sokulduğu gibi herhangi bir böcek de görürsünüz. Telaş etti mi, korktu mu, ne yapar? Yuvasına sokulur. İman da neticede Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sokulacak. Tabi o hadis-i şerifte öyle var. Başka hadis-i şeriflerde efendim iki mescid ifadesi geçiyor. Efendim, Hicaz ifadesi geçiyor. Efendim. Tabi o tamamen Deccal'ın çıktığı, dünyayı çiğnediği, kasıp kavurduğu, Mekke Medine'ye giremediği dönemler. Daha o zamanlara var, görünüyor. Şu anda dünya üzerindeki Müslümanların yaşayacak ortam bulamayıp da yani Mekke Medine'ye sığındıkları bir durum görünmüyor. Dolayısıyla o gariplik son zamandaki garipliktir. O tabii şu anda bize nasip gibi de görünmüyor. Allah bilir. Çünkü müddet var. Alametler daha orta alametlerdeyiz. O bayağı son alametlerdendir. O hadis-i şerifte. Velakin şimdiki garipliği tarif ediyor. Şimdiki tarife biz uyuyoruz. Kimdir o garipler? Soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Menil guraba? Ya Resulallah. Kimdir o garipler? Diyor. Tarif ediyor. Fetubu alil guraba illezine yusluhune ma efseden nasu min ba'di min sünneti. İnsanların bozdukları, karıştırdıkları, değiştirdikleri sünnetlerimi düzeltmeye çalışan insanlardır. Şimdi ne sünnet, artık sünnet derken bunun içine ehli sünnet itikadı giriyor başta. Sünnetin en başı inanç sünnetidir. Onun inandığı gibi inanmak. Feynâmenû bi mislimâ âmentüm bi fekaddir. Habibim ve ashabı diyor. Sizin gibi inananlar hidayete ererler. Yoksa tabii dünyada şu anda çok efendim Müslümanım deyip de ehli sünnet dışı fikirlere sahip olan insanlar var. Ama sizin inandığınız gibi sen ve ashabın, sen sünneti temsil ediyorsun, ashabın da cemaati teşkil ediyor. Sizin inancınız gibi inananlar yolunu bulmuş. Ve in tevellü fe inni mafi şikak. Kıl kadar ayrılan, zerre kadar ayrılan ehl-i sünnet itikadından farklı bir görüşe sahip olan onlar yerden aşağı uçmuşlar, yarılmışlar. Şikak şıktan gelir. Yani onlar ayrı bir cephedeler. Ayrı bir cephedeler. Yani şimdi adam Müslümanım diyor. Ve 1,5 milyar derken dünya üzerindeki Müslümanların nüfusuna 1,5 milyara yakın derken de bunların içinde bayağı 100 milyonları teşkil ediyor bu şikakta olanlar, hilafta olanlar, ayrı görüşte olanlar. Artık hepsinin bir hastalığı, bir marazı var. Kimi sahabeyi sevmiyor, kimi şunu yapıyor, kimi Allah'ın sıfatını inkar ediyor, kimi görülmesini inkar ediyor cennette vesaire. Herkesin bir sapık saplantısı var, Allah muhafaza. Biz ehli sünnet dairesindeyiz elhamdülillah. Allah bizi bu daireden ayırmasın. Ehli sünnet vel cemaat. İşte bu laflanda olmuyor. Şimdi Arabistan'daki Vahabiler de baş ehli sünnet geçiniyorlar. Ehl-i sünnet biziz diyorlar. Bize ehl-i sünnet dışı diyorlar. Bak Efendi Hazretleri gitti 17 bin, 20 bin kişiyle ömre yaptı. Bütün tavaf tıkandı değil mi? O kadar kalabalık, muhteşem. Görüyorlar, ya ne güzel insanlar diyorlar, bir de itikatları düzgün olsa. Yani bizim cemaati ne zannediyorlar? İtikadı bozuk zannediyorlar. Ne itikadı bozuk? İşte bunlar şirke düşmüş diyorlar. Tövbe yarabbim. Niye şirke düşmüş diyorlar? Diyor ki işte şeyhinin elini öpüyor. Hocanın elini öpüyor, şeyhin elini öpüyor, ona tapıyor diyorlar. Sakalı şerifi öpüyor, hırkayı şerifi öpüyor diyor. Kafir oluyor diyor. Ondan sonra peygamberden şefaat istiyor diyor, gavur oluyor diyor. İşte, bunlar böyle manyak. En basit yoldan anlatıyorum size. Allah akıl fikir versin derken ne diyeceksin adam kafası şey. Sen Efendi Hazretleri'nin elini öperken görüyor, insanlara tapmayın diyor orada. Ondan sonra kendisi sabaha kadar karısını öpüyor, bir şey olduğu yok. Ondan sonra öbürü kralın alnını öpüyor, bir şey olduğu yok. Onlar da bir de öpüşme şekilleri var, burunları değdirirler böyle. Bir böyle yapar, bir böyle yapar, bir alnından öper. Kendi haberlerine bak, git bütün kralın elini yalıyorlar. Kralın elini yalıyorlar. Onlar gavur olmuyorlar. Hocanın şeyhin elini öptü mü gavur oluyorlar. Bunlar böyle sapık. Durum bu. Şimdi adam yani adını ehli sünnet taktı diye ehli sünnet oluyor mu? Olmuyor. Onlar bize yoldan çıkmış demekle biz çıkmış oluyor muyuz? Ortada mizan var, ortada Kur'an var, ortada sünnet var. Onlar çelişkidedirler. Onlar sahabe-i kiramın da yaptığını beğenmiyorlar. Ya İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer en büyük sahabe diyor, Abdullah İbni Ömer Resulullah nerede kılarsa orada kılardı, güldüğü yerde gülerdi, oturduğu yerde otururdu. Öyle tabi olurdu işte. Şu şöyle yapardı, böyle yapardı. Diyorlar İbni Ömer yanlış anlamış. Yani sahabeyi de yanlış anlamakla itham ediyorlar. Dolayısıyla işlerine gelmeyen bir rivayet gördükleri zaman hemen o rivayeti ya inkar ediyorlar ya onu nakledeni efendim yanlışla itham ediyorlar. Dolayısıyla adamların ölçüsü şaşmış. Yani sahabeden gelen rivayetlere bile efendim inceleme getiren bir insan artık konunun dışına taşmış. Biz onlardan değiliz. Elhamdülillah. Şimdi demek ki bu gariplik nerede başlayacak? İtikatta başlayacak. Bizim gibi inanan insan az kalacak. Mesela ehli sünnet itikadı üzere olan insan az kalacak. Tabii biz size bir itikad risalesi yazdık ehl-i sünnet üzere ama bu da tabii bütün bu meseleleri ihata edecek şekilde geniş değildir. Ama ana başlıklarıyla yazıldı bu. Neden? Çünkü herkes ezberleyebilsin diye. Kolay olsun ama bunun tafsilatı var. Tafsilatına girdiğin zaman tabii ki bugünkü dünya üzerindeki insanların yanlış fikirlerinin çoğunu izah etmek lazım, cevap vermek lazım, reddetmek lazım. Bunlar tefsirde yapıyoruz bunları yeri geldikçe, ayetleri geldikçe ama değişik eserlerde busta çıkacak inşallah. Tevessülle ilgili vesaire. Bunlar efendim bir itikat kitabıyla da ben bütün meseleleri kavradım denemez. Ancak o itikat risalesindeki meselelere inanarak ben ehli sünnet vel cemaat üzere itikat sahibiyim diyebilirsin. Ama ehli sünnetin bütün meselelerdeki görüşlerini bilmeye bilirsin çünkü teferruat çok girer. Biz size ana meseleleri yazdık o itikad risalesinde. Onun için bak bu cuma sabahı cuma hutbesinde söylüyorum. Diyorum ki bak bu ehli sünnet itikadı öyle bir acayip bir şeydir ki bundan kıl kadar sapma adamı cemaattan çıkarır, cennetten çıkarır, cehennem cemaatine katar. Onun için diyorum senden kız istemeye gelene bile ne yapacaksın diyorum? İtikad risalesini evvela vereceksin. Bunu ezberle de gel, soru cevap yapalım diyeceksin. Ondan sonra görüşeceksin diyorum. Çünkü bu itikadı taşımayana hiçbir muamele reva görülmez diyorum. Cuma'dan çıktım, bir arkadaş geldi dedi hoca efendi, biz de bu meseleyi merak ederken sen tam konuya temas ettin. İşte benim de böyle bir sorun vardı. Bir işte ismi neyse bir mezhep söyledi. Dedi ki bu fırka, bu grup efendimden biri bir ehli sünnet kıza talip oluyor. Buna bu kız verilir miyi sordu. Neticede tabii ki sahabe-i kirama söven insanlara kız verilir mi? Mesele bu şekilde halloluyor. Demek ki evvela itikatta garipleşeceğiz. Yani ehli sünnet üzere inananlar azalacak. Evvela insanlar neyi bozacak? Resulullah buyuruyor, benim ardımdan bozulan sünnetlerimi düzeltirler. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ardından ne başladı? Ehl-i sünnet dışı fırkalar mantar gibi bitmeye başladı. Mutezilesi, Cebriyesi, Kaderiyesi, Mürciyesi, Müşebbiyesi, Şiası. Bütün bu kısımlar kimden sonra çıktı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıktı. Kimisi dört halife devrinde çıktı. Efendim, kimisi hariciler vesaire. Şu anda da bunların uzantıları devam ediyor. Dolayısıyla o garipler ne yapacak? Bozulan sünnetlerimi düzeltmeye çalışacak. Evvela itikatla ilgili bozuk fikirleri, bozuk inançları islaha çalışacaklar. Allah bizi o gariplerden etsin inşallah. Ehl-i sünnet üzerinde duracaklar, o ehl-i sünnet itikadını anlatacaklar. Yanlış inançlara dikkat çekecekler. Bunlardan uzak durulması için efendim ne yapacaklar? Tembih edecekler, ikaz edecekler. Siz burada inşallah o gariplerdensiniz. Çünkü bu meclislerin kurulmasına vesilesiniz. Bunları yayıyorsunuz, dağıtıyorsunuz, ulaştırıyorsunuz. İnşallah hep o gariplerdeniz yani. Allah bizi o gariplerden ayırmasın. Efendim. Ondan sonra tabii diğer sünnetler. İtikattaki sünnetler. Ondan sonra ameldeki sünnetler. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri terk edilmiş, bozulmuş. Bid'atlar uydurulmuş. Sünnetlerin yerini uydurmalar almış. Sünnetler kaybolmuş gitmiş. Onlar uğraşıyorlar. İşte bu gariplere müjdeler olsun. Başka bir suale cevaben. Yine sordular ya Resulallah o garipler kimdir? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Ünâsün salihun fi ünâsi sev'in kethîr men ya'sîhim ekferu mimmen yutî'u. Bunlar iyi insanlar, salih insanlar, Allah'ın yoluna elverişli insanlar. Fakat çok kötü toplum içinde kalmışlar. Bak şimdi tarife bak. Ekseriyet ve kalabalık kötü, bozuk, namazsız, abdestsiz, içki, kumar, ehl-i itikadının haricine çıkmış. Ekseriyetin içerisinde kalmış azınlık. Men yutiyuhum yani men yasihim, bunlara isyan edenler, bunlara karşı gelenler, bunları beğenmeyenler, dışlayanlar, sözlerini terk edenler, ekferun men yutiyuhum, onlara itaat edip laflarını dinleyenlerden daha çok olacaktır. Şimdi bu duruma bakalım. Biz ehl-i sünnet üzere bir sünneti ihyaya çalışırken, bir yolu canlandırmaya çalışırken, efendim, gayret ederken, bizi dinleyen mi çok, bize karşı gelen mi çok? He? Hangi toplumda çalışıyorsunuz? Nerede işbaşı yapıyorsunuz? He? Hangi akraba taallukat içerisinde yaşıyorsunuz? Hangi aileler içerisinde bulunuyorsunuz? İslam'ı yaşadığınız zaman, yaydığınız zaman, emrettiğiniz zaman, kötülükten nehyettiğiniz zaman neyle karşılaşıyorsunuz? Ekseriyetten hadi git işine, bunun da zamanı mı, senin dediğin hiç olacak şey mi diyenlerle karşılaşıyorsunuz, değil mi? Demek ki o gariplerdensiniz inşallah. O gariplere müjdeler olsun. Efendim, hitabına muhatapsınız. Ancak ne yapılacak? Ne yapılacak? İşte el firar mı mala yutak min sinenin urselin. Güç yetmez. Beladan kaçmak nedir? Bütün peygamberlerin sünnetlerindendir. Yani şimdi tabii onların içerisinde kalmak, iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek, sünneti yaşamak, bozukluğu ıslah etmek iyi bir şey. Ve lakin orada kendi benliğini de kaybedip tamamen onlara kendini kaptıracak şekilde paçayı kaptıracak duruma düşersen ne yapacaksın? Kaçacaksın. Namazıma mani olunuyor. Namazına mani olunan yerde biz sana nasıl dur diyeceğiz? Efendim, Allah'ın şu emri terk ettiriliyor. Şu yasağı zorla emrediliyor denilen yerde. Ne yapacaksın? Hoca ben de ama işte burada benim 700 milyon maaşım var. 800 milyon maaşım var. Ben buradan çıktığım zaman aç kalırım. İşte bu laf bir Müslümanın konuşacağı laf değil. Çünkü Mevlana buyuruyor, Nahnu nerzuku, rızkını biz vereceğiz. La neselüke rızka, sana rızık sormuyoruz, senden rızık da istemiyoruz. Ve yut'im ve la yut'im. Bütün rızıkları veririm, yediririm, ben yedirilmem, Allah buyuruyor. Dolayısıyla tabii ki sen biraz sıkıntı çekeceksin. Birkaç ay belki maaş alamayacaksın, endişe edeceksin. Ve lakin tabii önceden de bir tedbir almakta fayda var. Bir iş kendine göre gözüne kestirip ayarlamakta. Ama 700 almasın da 300 alırsın, 400 alırsın. Ne yapalım? Börek yiyemesen, baklava yiyemesen bir yanmış kabuk yersin. İdare edersin. Ama cehennemin idaresi yok. Ateşin idaresi yok. Ateşte kalmaya tahammül edeceğine akıl kestirenler denemesini burada yapsın. Bir ateşe parmağını tutsun. Efendi Hazreti dediği gibi hafızın biri bırakmış, hafızı unutmuş, başlamış tüccarlığa, müteahhitliğe falan da Efendi Hazreti ona takılıyor. Ya sen Allah'tan korkmuyor musun? Cehennem var. Kur'an'ı niye bıraktın? Şudur budur. Alışırız hoca efendi demesin mi? Bak adam günahlara alışınca cehenneme de alışacağım zannediyor. Çünkü günahlar insana alışkanlık yapar. Ondan sonra normal hale gelir. Normal hale gelince de Allah muhafaza harama helal deme düşüncesiyle ne var bunda canım der, kafir olur. Onun için günahlara ısrar çok tehlikeli. Efendi Hazretleri diyor yanımda bulunmazdı diyor. Bir kibrit bulundu yanımda. Halbuki sünnet ruh taşır. Herkesin pili biter, Efendi Hazretleri ışığı yakar. Lamba taşımak sünnettir ya. Bir karanlıkta kalırsın. Bir yakar. Işık kimden geliyor anlarsın o zaman. Ya sünnete itibaden işte ışığı yanında olur. Efendim bir kibrit bulundu yanımda diyor. Bir çaktım diyor. Getir bir deneyeceğiz. Adam da şaka yaptım zannediyor biliyor musun? İşte şaka yapıyoruz. Deneyeceğiz. Biraz diyor tuttu böyle. Ya mava seni çekti. Ne çekiyorsun? Ben cehenneme alışırım dedim dedi. Buna alışırım demedim ki ya. Yani ne demek istiyor biliyor musun? Yani mecburi girince çıkamayınca ne yapacağın demek istiyor. Şimdi burada çekebiliyorsam tabii çekerim yani. Felsefeye bak yani. Şimdi felsefeye bak. Diyor ki şimdi burada çekme imkanı varken nasıl alışayım canım? Ama şimdi mecbursun dediğimi de nereye çıkayım yani? Bu zihniyet midir? Evvelümen kase iblis. İlk felsefeci iblistir yani. Kıyas yapıyor. Mantık yürütüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Allah yakacağım diyor. Bu mantık yürütüyor. Dolayısıyla yani hakikaten böyle durumlarda ne diyoruz sana? Efendim baktın ki senin direnç gücün azalıyor. Senin itikadın bozuluyor. Senin amellerin bozuluyor. Buradan da kaçmak peygamberlerin sünneti gibi hicrettir. Efendim, insan bir kötü işten iyi işe geçmesi bile nedir? Hicrettir. Men ferra bi dinim nerdini yard. Bir yerden bir yere bir velevkâne şibran karış Allah için gitse ister cebelce cenneti vacip kılar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu garipleri tarif buyururken ne buyuruyor? El ferrarûne bi dinihim ilallâhi azze ve celle. Dinlerini almışlar, dinlerini Allah'a kaçırmışlar. Yani Mevlamızın emrinde ne buyuruyor? Fefirru ilallah. Kime kaçın? Allah'a kaçın diyor. Nereden? Şeytandan kaçın, cehennemden kaçın, günahtan kaçın, kötü insanlardan kaçın. Kime kaçın? Allah'a kaçın. Allah'a kaçın ne demek? Dostlarına koşun, iyiler arasına karışın, efendim hayırlara yarışın. Yeb'azumullahu yevmel kıyameti Ma'is ibn Meryem. Nasıl ki İsa aleyhisselam Yahudilerden kaçtı. 12 bin Yahudi ne yaptı? İsa aleyhisselamı öldürmeye karar verdi. İsa aleyhisselam kaçtı. Bir odaya, efendim bir sofaya, iki şeyin ortasındaki bir boşluk yere, üstü açık yere kaçtı. Orada efendim dua ederken, yalvarırken Allah Teala onu ne yaptı? Göklere aldı. Öldürmedi. Sağ olarak göklerde duruyor. Kıyamet kopmadan inecek. Daha hiç ölüm tatmadı. İsa aleyhisselam nasıl efendim dini için İbrahim aleyhisselam ne yaptı? Nemrut'tan. Musa aleyhisselam ne yaptı Firavun'dan? Kaçtı. Yani şimdi peygamberlerin de kaçtığı bir ortamlar varken sen şimdi ben dururum burada direnirim dediğin zaman bu sünnete uygun Olmuyor çünkü sen orada durup direneyim derken çok büyük direncini kaybedersin. Allah muhafaza hiç de anlamadan ısırılırsın. Uyuşturulursun. Üfürülürsün. Gözün gönlün boyanır. Kendini doğru yoldayım sanarken bir de bakarsın onların kafasına dönersin. Ya o çok fena. Şimdi çokları ve yahsebunenü muhtedûn. Kendilerini hidayette sanıyorlar. Halbuki çoktan yoldan çıkmışlar. Şimdi bir adam kendini dalalette bilirse bunun çaresi var mı? Var. Niye? Ben sapıklıktayım. Pişmanım. Allah kurtarsın. Tevbe eder. Ha, bu sapıklıkta olduğunu bilenin dönüş umudu var mı? Var. Çünkü yanlış yola girdiğini biliyor. Ama yahsebunenü muhtedûn. Bir adam ben hidayetteyim zannederse, ben doğru yoldayım zannederse, ya doğru yoldasın da nasıl namaz yok? Olsun bu zamanda inansan yeter. Gördün mü şirik adamı? İnansan yeter. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu sahabe, inneküm fî zaman. Siz öyle bir zamandasınız ki, lev temessektum, bi'üşrü mâ umirtum, lehelektum. Size emrediliyor kaç madde? 10. Siz bunun 10'da birini yapsanız, 9'unu bıraksanız helak oldunuz. Niye? Çünkü beni gördünüz, vahyin inişine şahit oldunuz. Siz 10'da 10, yani %100 İslam'ı yaşamak durumundasınız. Vesiyeti zaman, ama yakında bir zaman gelecek. Lev temessekû bi'üşrü ve umirû lenecek. Onlar kendilerine gelen emirlerin 10'da birini yapsalar kurtulacaklar. Siz 10'da birini yapsanız, 10'da 9'unu yapsanız yine battınız. İlla tam yapacaksınız. Ama öyle bir garip zaman gelecek, onlar 10'da birini yapsa, 9'unu bıraksa kurtulacaklar. Şimdi efendi babamız Hacı Ali Derbendi Hazretleri bunu sorardı. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu hadise göre derdi, iki zaman görülüyor değil mi? Evet. Peki biz hangi zamandayız? Cemaatin ekserisi ikinci zamandayız. İşin kolayına kaçmak için. Ne demek ikinci zamandayız? 9'unu bıraksak, birini yapsak kurtulacağız. Ne buyururdu mübarek? Yok der. Halbuki en büyük sıkıntıyı çeken zamanla o rastladı. Kapısına karakol kuruldu. 23 kere hapse girdi. 4 kere idam yedi buraya. Ömrü hapislerde çürüdü. Kulakları, ayakları gitti. Hapiste. Bak ne dedi? Yok o zamanda değiliz dedi. Hangi zamandayız? Birinci zamandayız dedi. Yani birini bile bıraksak gittik. Birini bile bıraksak helak olduk. E ikinci zaman ne zaman? İkinci zaman o zaman ki dedi. Alim yok, vaiz yok, helal bilen yok, haram bilen yok. Dinden bir haber yok. Bir kelime-i şehadet okusa kurtaracak dedi. Şimdi o zamanda mıyız? Şimdi sizden biriniz İslam'ın bütün meselelerine vakıf olmak için hoca arasa, araştırma yapsa, kitap arasa bulur mu? Nasıl diyorsunuz ki şimdi biz ikinci zamandayız? Onun için kendini yolda sanar, yoldan çıkmış olur. Tehlike bu. Onun için ne yapacaksın? En mühim mesele benim dinimdir diyeceksin. İtikadım canımdan ileri. Canımı veririm, inancımı vermem. O itikadı ne korur? Salih amel, itikadi temel gibidir. Temel üzerine bina etmezsen yağmurlar, çamurlar, rüzgarlar, yerler, seller, temel ne olur? Kapanır. Sağlam itikadı neyle destekleyeceksin? Salih amelle. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Bu imanı ne yapar? Mahfuz tutar. Allah da son nefeste imanla çene kapamak nasip eder inşallah. Ama şimdi sen koy verdin. O emri bırak. Bu yasaktan zarar gelmez. Bu emri tutmasan da olur. Efendim hangi zamandayız? Milletin bir şey yaptığı yok. Ben yine bu kadar yapıyorum kafası. Mantık değil. Onun için dinleriyle Allah'a kaçanlar. İslam'ı yaşamak için yaşayacakları ortama geçenler, göçenler, Belki iyi havadar yeri bıraktın. Belki çok maaşlı işi bıraktın. Ama belki sıkıntıya düştün. Tamam. Ayeti ne okuduk başında? Öncekilerin başına gelenlersin, başınıza gelmeden cennete mi gireceğinizi sandınız? Kıtlık, hastalık, açlık, susuzluk, bütün bunlarla karşılaşacaksınız, imtihandasınız. Sarsılacaksınız, sarsıntı geçireceksiniz. Yani Allah'ın yardımı nerede diyecek hale geleceksiniz de o zaman benim yardımım gelecek. Böyle bir imtihansız cennet yok, Allah buyuruyor. Onun için Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Arkadaşlar, İslam'ı yaşamak için gayret lazım. Efendim, sen bu vazifeyi niye yapamıyorsun? İşte benim çevrem bozuk. Laf. Efendi Hazretleri ne güzel buna cevap veriyor. Yahu diyor, çevren, sen çevren kim? Benim çevrem felancalar, pişmancalar, şu mahalleliler, şu bölgeliler. Senin çevren diyor Allah'tır. Çünkü çevren ne demek? Vallahu min verâihim muhit. Her gece diyor, her tarafından kuşatan kimdir? Allah'tır. Öylece seni çepeçevre kuşatan ilmiyle, kudretiyle, iradesiyle kimdir? Allah'tır. Celle Celaluhu. Sen Allah'ın çevresini ne zaman açtın da? Allah'ın görmediği yere ne zaman çıktın da? Allah'ın gücünün yetmediği bir sahaya mı ulaştın da? Korkuyorsun ondan bundan. Veya çekiliyorsun, veya utanıyorsun. Onun için çevremiz Allah. Celle Celaluhu. Bizi çevreleyen Allah. Celle Celaluhu. Allah mekandan münezzeh. Ama ilmiyle diyoruz. Oraya dikkat edecek. Ehl-i sünnete göre. Eğer dersen ki Allah'ın kendisi buradadır. Olur mu? Allah'ın kendisi burada olur mu şimdi? Burası nedir? Bir mekandır bak. Ölçeriz biçeriz metre santim çıkar. Allah bu mekana sığar mı? Peki Allah buradadır denir mi? Denmez. Allah her yerde hazır ve nazırdır. Bu laf da manaya göre yanlış çıkabilir. Allah her yerde hazır ve nazırdır derken dikkat edeceksin. Allah zatıyla her yerde bulunur denir mi? Denmez. Allah zatıyla mekana girer mi? Girmez. Ya nedir? İlmiyle. İlmi ne demek? Bilmesi. Sem'i ne demek? İşitmesi. Basar ne demek? Görmesi. İrade ne demek? Dilemesi. Kudret ne demek? Gücü erişmesi. Şimdi Allah-u Teala'nın bura ilminde mi? Görüşü altında mı? Gözetimi altında mı? Gücü dahilinde mi? Burada istediğini yapar mı? İhatası. Yani burayı çevrelemiş mi? Zatıyla mı? Değil. Sıfatlarıyla. Anladınız? Konuştuğuna dikkat edeceksin. Orada yanlış bir mekan ispatı gibi bir şeye haşa gitmeyeceksin. Tenzih üzere olacaksın. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bizi çevrelediği bu kadar sıfatından dışarı ne zaman çıktın da öbür adamı görüyorsun, komşuyu görüyorsun, o bir şey dedi diyorsun, bu bir şey demedi diyorsun. E peki yine ne güzel bir değerlendirmedir. Sen namaz kılamıyorsun, orada sana yan bakıyorlar, dik bakıyorlar. Ya şu sünneti yapamıyorsun, bunu şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun. Niye? Onlar. Peki diyor, onlar sana kötü yolda çevre oluyorlar da sen onlara iyi yolda niye çevre olmuyorsun? Yani şimdi orada birisi de niye demiyor ki ya bu adam namaz kılıyor her gün yanımda gözümün önünde, artık utandım, ben de mecbur oldum kılmaya. Biri de böyle desin. Niye dedirtemiyorsun? Niye senin namazından bir örnek almıyor? Niye senin bir haramdan sakınmandan o utanmıyor? Sen ona çevre olamıyorsun, o sana kötü yol. Sen desene, senin canın ekşiliği istiyor. Sen dinini korumak istesen Allah sana sebeplerini yaratır. Onun için derdimiz bu olsun inşallah. Ne diyelim? Bu gariplik yani değişik. İslam'ın hükümleri garip, Allah yolunda cihat garip, iyiliği emretmek garip, kötülük denir. Tamamen vaaz-ı nasihat zorlaştı. Şimdi öyle bir ortamlar ki yani ben burada bir Allah'ın emrini söylesem ne tepki alırım acaba? Neyle karşılaşırım acaba? Bir de ummadın tabii, korka korka bir şey, adam bakıyor. Ya Allah razı olsun hocam, ben de Müslümanım. Böyle başlıyorlar. Doğru söyledim falan. Çok kere iyi tepkiler alınıyor. E bazı kere de kayaya çatarsın. Duvara vurursun. Adam sana konuşma lan gerici falan da diyebilir yani. E şimdi dolayısıyla hep alkış alacak. Değilsin tebrik edilecek, değilsin hürmet edilecek, değilsin. Peygamberler dayak yedi, biraz da sen dayak yedi. Enbiya çekti bu derdi, sen de çek. Ama biz demiyoruz ki tabii dayak yiyecek bir ortama gir. Veyahut da git efendim adama vur, kır, geçir. Biz ne diyoruz? Sen oradaki kardeşim, ben senin iyiliğini istiyorum, bak ahiret var, cehennem var. Bu iş haramdır, ateştir, bundan dönsen diyor. Tabii bunun da nesi var? Usulü var, evvela bir tanışmak sünnettir. He? Ondan sonra bir ismini almak. Değil mi? Zaten bakar ismi Yorgi Morgi çıkar. Başlarsın Allah birdir, Muhammed haktır, ondan konuşma. Bakırdık Ahmet Mehmet çıktı, Hasan Hüseyin. Orada da tehlike var tabii. Ahmet Mehmet çıkar da öyle bir Ahmet çıkar ki seni mahveder. Her Ahmet böyle olmaz. Efendim bir Ahmet çıkar, efendim ne şeriatulan der, ne sünneti bırak der, adı Ahmet olur yani. Orada da kayaya çarpma ihtimalin var. Böyle hesaplı, bu işlerin usulü var. En nihayetinde böyle bir çay ısmarlamak, bir hediye vermek, bunlar çok güzel şey. Herif şimdi çay içene kadar mecbur dinleyecek ya. Şimdi bir kek ısmarlasın, bir köfte ısmarlasan adam ne diyecek yani? Öyle mi demiş şimdi? Evde ben kapı, efendim tepeden sıvama gibi yukarıdan aşağı namaz kılsan Allah'ın şudur, böyle olmaz. Böyle bir tebliğ olmaz. Ama zayıflayacak. Tabii şu anda insan hangi ortamda olsa olsun haya, bu çekinme, utanma, Allah muhafaza, bu çok kötü. Bu sıkılma durumu, yani ben kalkıyor namaz. Ya siz namaz kılmıyor musunuz? Buyurun hadi. Abdestlerinizi tazeleyin, namaz kılacağız bile diyemiyor. Hatta şimdi, ya burada kimse kılmıyor, ben de nasıl kılacağım acaba? O da geciktiriyor. Sonuna yanaşınca falan, yani işte bir namaz kılacak yer var mı? Utana utana. Ya sen orada serçe caddeyi kıl da, onlar utansın. Allah çağırmış, onlar gelmiyor. Yani maalesef, maalesef. Durum garipliğin zirvesine doğru çıkıyor ya. Namaz kılacak adam toplumda utanıyor ya. Kılmayan utanması lazımken, değil mi? Ya. Açık gezen utanması lazımken, örtünen utanacak. Allah Allah. Örtünen, kapanan, çarşaf giyen böyle bakacaklar. Nasıl iştir? Halbuki kime bakmalar lazım? Açık gezene bakmaları lazım. Efendim, onlara da bakıyorlar başka türlü de. Neticede, yani hangi gözle bakıyorlar? Efendim, garipseyerek. Hangi zamandayız, ne biçimmiş, ne kıyafet, nereden gelmiş bunlar? E tabi Efendi Hazretleri o zaman diyor, anlatıyor ta işte 50 sene evvel, 40 sene evvel, diyor çarşamba da bura, şimdi çarşambaydı ama çarşamba, çarşambaya girilmez diyor. Niye? O sakallı dolu, çarşafsız dolu falan. Oraya sakalsız girme, halbuki yok öyle bir şey, çarşambada da herkes cirit atıyor yani, her çeşit insan var. Öyle bir şey yok ama onlar büyütüyorlar. Efendi Hazretleri dedi ki İsmail Hacı abisine sakalsız girilmez diyor. Girilir de çıkılmaz diyor. Mübarek, sakalsız girilir de çıkılmaz. Yoksa girilir de çıkılır da canım ya, latife yapıyor. Yani tebliğ ederler sana bir şey. Söylerler efendim. Ama o garip zaman diyor ki şimdi ben diyor Hacı anne rahmetli, o zaman tabii sağken, sağlıklıyken diyelim, arkasında gezerken biz diyor oradan camiye gelirken diyor gencecik sakallı, sipsiyah sakallı, o zaman sakal makal, genç bir kişi de sakal hiç görülmemiş yani. 50 sene, 60 sene evvel. Böyle genç 20 yaşında falan sakallı bulunmaz yani. Efendim arkada da çarşaflı hanımı falan. Diyor kasap işini bırakır bize bakar çıkar. Manav dükkanı bırakır bize bakar. Bütün çarşamba böyle bakarmış yani. Çarşamba. E bak şimdi tabii burada rahatlık var. İslam'ı, İslami kıyafetler rahatça efendim giyilebiliyor. Elhamdülillah. Allah her yere bu İslami hürriyeti nasip etsin. Her bölgeye Allah sirayet ettirsin, işlettirsin inşallah. Öyle de oldu yani. Her bölgede öyle. Şimdi maşallah nereye gidersen İslam nişanlarını görüyorsun. Görüyorsun ama tabii yine de zaman garip zaman. Öyle ortamlara da giriyorsun ki efendim dışlanıyorsun, haşlanıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki وَلَتَنْتَقِضَنَّ عُرَ الْاِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً İslam'ın kulpları var. Allah bütün kulplardan sımsıkı tutunmayı nasip eylesin. O İslam'ın kulpları diyor birer birer çözülecek. Tek tek kulplar efendim kopacak. وَيَكُونُ اَوَّلُ نَقْضِ الْخُشُوعُ İlk kopan kulp ne olacak? İlk kopan kulp Allah'ı görür gibi ibadet yapma hali olacak. Hatta la tara haşa. Artık huşu içinde ibadet yapan birini göremeyeceksin. Yani hemen hemen o buyurulan zamandayız. Şimdi namaz kılan görürüz, huşu içinde namaz kılan hemen hemen göremeyiz. Bak bu kadar cemaat var burada şimdi. Yatsıya durulacak inşallah. Şimdi bu yatsıyı huşu içinde kılan bir adam, tabii o huşu kalptedir ama dıştan da biraz bellidir. Adam kaşındığı zaman ne dedi? Ema haza lehaşa'a kalbu lehaşa'at cevarihu. Kalbinde huşu olsa uzuvlarına da vururdu dedi. Yani öyle bir namaz kılacak. Efendim, kalbinde Allah'tan gayri bir düşünce olmadan namazı bitirecek. Yani zelzele olsa duymayacak yani. Böyle bir namaz kılacak. Huşu edenlerin bahsi var. İhya-ül Ümmet'inde İmam Gazali bahis açmış. Yüzleri sararıyor. Namaza durmadan hiçbir yerleri yok. Kanlı canlı adam namaz bitiyor. Diyor ki cenaze çıkmış, suratı sapsarı oluyor. Namazda Mevla'nın huzurunda kabul olundum mu, ret mi olundum derdine düşmüş. Böyle bir namaz. Bizde nasıl? Ya namazın içinde namazdan sonra neler yapılacağın planlanması var. Selam verir vermez de hemen ya şu telefona baksanıza kardeşim kaç dakikadır çalıyor. Kapı çalınıyor, duymadın mı ya? Namazı bozduracaktın bana. Yani kapıyı duyuyor, telefonu duyuyor, sineği duyuyor, vız dese duyuyor, cız dese duyuyor, her şey duyuyor. Huşu eden kişi bulamayacaksın diyor. Evvela huşu kaybolacak. Evvelu ma tefkidine min amalikul huşu. İlk kaybedeceğiniz amel huşudur. Hacı Salih Efendi anadır. Haşi'i Efendi varmış Erzurum'da. Haşi'i. Adına ne at takmışlar adam Haşi'i. Adam diyor yani nasıl bir namaz kılar, nasıl bir ibadet yapar? Adam kendi dedi. Adam Mevla ile beraber. Biz şimdi kaybettik. Yitirdik. Allah buldursun yitiğimizi inşallah. Efendim. İbn Mesud Hazretleri İnne evvele ma tefkidûne min dinikumul emâne. Dininizden ilk kaybedeceğiniz kulplar tek tek kopacak. İlk kaybedeceğiniz güvenilirlik vasfı olacak. Bu emanet vasfı var ya. Bu çoktan gitti değil mi? Bu çoktan gitti. Yani güvenilir adam parmakla gösteriliyor. Ve âkıra ma tefkidûne min dinikumul salâ. Son kaybedeceğimiz Allah kaybettirmesin namaz olacak. Tabi şu anda namaz tamamen yitirilmiş değil. Ama öyle gidişat öyledir ki namaz da yitiklere dahil olacak. Allah muhafaza. Ama bu zafiyetler, bu İslam'daki gevşeklikler ki başladı çok zamandır, ne yapacak? İslam düşmanlarına efendim fırsat verecek. Çünkü İslam'ı yaşadıkça Allah onları korkutuyor. İslam'ın kulpları koptukça Allah gavurları bize karşı cesaretlendiriyor ve iştahlarını kabartıyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yuşikülü memen tedâ aleykum kemâ tedâ alekelletü ilâ kas'atya. Sinekler bal kasesine üşüştüğü gibi yakında dinsizler kafanıza üşüşecek. Görüyor musun şimdi? Hadis-i şerife. Soruyorlar ve min kılletinde hani yevmeydin ya Resulallah sayımız az mı olacak da yenik düşeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Kale bel entüm yevmeydin kesir. O gün sizin nüfusunuz çok kalabalık olacak diyor. İşte bugün 1,5 milyara yakınız ya. Ve lakinnekum gusâun ke gusâis seyl. Ama diyor sel kalıntısı gibi efendim nesiniz? Çör çöpsünüz. Ne demek çör çöpsünüz? Yani birlik değilsiniz, beraberlik içinde değilsiniz, sünnet üzere değilsiniz, ümmet şuurunda değilsiniz. Allah sizin düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi söküp alacak. Ecdadımıza karşı nasıldılar? Daha en yakın tarihte Osmanlı'ya karşı bile nasıldılar? Korku içindeydiler. Ama şimdi sizden hiç korkmayacaklar. Allah sizin korkunuzu onların içinden alacak. Ve yaknifennallahu fi kulubikumul vehne. Sizin kalbinize de ne atacak? Korku. Şimdi Allah Teala isterse aslanın kalbine ne verir? Efendim korku. Kedinin kalbine ne verir? Cesaret. Ne olur o zaman o kedi o aslana galip olur mu? Olur. Kalpler kimin elinde? Allah. Onun için ne buyuruyor? En Allah melikül mülük, kulubül mülük ve nevasîn beyt. Kralların padişahı benim. Bütün yöneticilerin kalpleri, alınları benim elimdedir. Şeyin levvâde ta'unî câltûmlûhû rahmeten. Kullarım beni dinleseler başlarındakilerini onlara ana baba gibi şefkatli yaparım. Ven ibâde asavni, kullarım bana karşı gelirseler câltûm âlîm hukûbetin. Başlarındakini onlara bela yaparım. Lâ teşteghilû bisebbil mülûk. Başınızdakileri sövmekle, aleyhlerine konuşmakla, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı demekle uğraşmayın. Velâkin tûbû ileyye. Siz bozuksunuz. Siz bana dönün ve attıfum aleyküm. Kalpleri bana bırakın. Kalpleri bana bırakın. Şimdi düşmandan korkunuzu, heybetinizi alacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Nusırtu bir rubi mesir ateşed. Allah bana bir mucize verdi. Bir aylık yoldan düşmanım beni duysa titremeye başlar diyor. Ümmetime de verdi. Ecdadımız da öyleydi. Şimdi hiç ne korkan var ne bir şey. Mazil dün mütemessikine bir sünneti muntasırine alâ adubikum. Benim sünnetime uyduğunuz sürece düşmanınıza galipsiniz. Feyden karıştım ana. Yolumdan çıktığınız zaman sallallahu aleyküm ben yuhibbuk. Allah sizin başınıza sizi korkutanları musallat edecek. Fela yunzi'ul gavhu min kulubikum. Sizin kalplerinizden o korku çıkmayacak. Ne zamana kadar çıkmayacak? Hatta taudu ila sünnet. Ne zaman yoluma dönersiniz, sünnetime uyarsınız? O korku kalbinizden çıkacak. O zamana kadar sineceksiniz. Efendim ne derlerse evet diyeceksiniz. Birisi sordu ya Resulullah ve melven bu kalplere gelecek gevşeklik ve korku nedir? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hubbu dünya ve kerahiyetül mevt. Dünya sevgisi size sirayet edecek bulaşıcı hastalık gibi, bir de ölümden korkma. Ölmeyeyim diye çaba göstermek. Efendim, halbuki ölümü sevmemek, ölümü soğuk görmen ne faydası var? Hiçbir kurtaracak bir şey değil. Ama bir insan ölümden korktu mu? Dünyayı da sevdi mi? Bu adam ben höt dedim mi ne dersen yapar? Yapar. Gavur oldum dersen gavur oldum der. Ya. Namazı bırak, bırakır. Ne dersen yapar. Ama dünyayı sevmeyip ölümü kerih görmedi mi? Ölümü Allah'a kavuşmak olarak gördü mü? Ölüm Allah'ın ikramiyesi olarak bildi mi? Onu korkutabilir misin? Adam onun için diyor, ya bunlar nasıl adamlar efendim? Bizim gavurların askerleri kaçıyor ölüm korkusundan, Müslümanlar ölüme koşuyor şehit olayım diye. Uhud muharebesi nereden çıktı? Bedir muharebesi de şehit olamayanların ısrarından çıktı. Resulullah diyor ki Medine'den müdafaa yapalım. Onlar diyor ki yok çıkalım yolda karşılayalım. Niye? Şehit olamadık Bedir'de şimdi oluruz belki. Uhud muharebesinde 70 sahabenin şehit olması işte. Bu. Şimdi şehit olmak isteyen bir ümmetle kimse baş edebilir mi? Dünyanın gavuru baş edemez. Bak Kıbrıs meselesinde Efendi Hazretleri anlatıyor. Kuyumcu var bizim Adapazarı'nda. O anlatır, Efendi Hazretleri'nin çok ondan bahsederdi. O da o zaman askerdik diyor. Amerika'nın filosu geldi ya, o efendim, şimdi diyor komutan ki, bak kim efendim helikopterle, uçakla filonun bacasından girecek bunları batıracak. Yani intihar olmuş oluyor. Hepimiz kalktık, kalktık diyor ben. Ya işte çocuğu olmayan, evli olmayan şudur. Yine hepimiz kalktık, ben. Gavur bunu haber aldı diyor, hemen filo milo sepet aldı. Geri gitti. Çünkü baş edebilir mi? Çünkü yakın zamandaki Kıbrıs'ta bile ne hadiseler zuhur etti. Dolayısıyla ölümden korkmadığın zaman düşmanın kalbine Allah korkuyu peşine salar. O zaman hiç sayı silah fark etmez. Ama sünnetteki gevşeklik Allah muhafaza etsin bu duruma getirecek. Şimdi Allah Teala Habibi'nin duasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti koruyacak. Buna şüphe yok. Ancak efendim bazı duaları hakkında da Rabbimiz kaza ve kaderini beyan etti. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnni se'eltu Rabbi li ümmeti. Ben ümmetim için Rabbimden istedim ki en la ehlike bi senetin amme. Bir kıtlıkla, kuraklıkla benim ümmetimi kırmayasın. Mevla buyurdu ki, tamam. Kabul ettim. Yani şu anda mesela 1-1,5 milyar Müslüman var. Genel bir kuraklık, kıtlıkla İslam aleminin tümünün haritadan silinmesi gibi bir azap olmayacak. Bu garanti. وَاَنْ لَا يُسَلِّ طَعْلِهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا اَنْفُسِهِمْ فَاِسْتَبِحَ بَيْضَتَهُمْ. Dedim ki ya Rabbi, benim ümmetimin başına yabancılardan, şirk elinden, küfür elinden, kafirlerden bir düşman musallat edip de onların efendim ırzını, malını, canını kırdırma. Rabbim buyurdu ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, inni izâ kazaytu kazâen fe innehu lâ yurad. Ben bir hüküm verdiğim zaman o geri çevrilmez. Dinle bak, Allah'ın hükmünü dinle. Ben bir karar verdim mi o reddedilmez. Ve inni utîke li ümmetike en lâ ehlikum bi senetin âmme. Söz veriyorum sana, kıtlıkla kuraklıkla ümmetini yok etmeyeceğim. Bazı yerlerde bazı kuraklık olur, Afrika'da bir yerde, bir Müslüman ülkesinde açlık olur, Sudan'da, Somali'de bir yerde. Bu nedir? Ümmetin tümüne taalluk eden bir kırılma değildir, münferittir. O bölgedekiler açlıktan da ölürler, şehit olurlar, o başka bir şey. Bulaşıcı hastalık olur, kuraklık olur ama ümmetin tümünü kaplamaz. وَاَنْ لَا اُسَلِّ تَعَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَا اَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِحُ بَيْضَةً وَلَا اُسْتُمِ عَلَيْهِمْ مِنْ اَكْتَارِهَا. Bütün dünyanın kenarından, köşesinden bütün gavuru toplansa yine yabancı bir düşmanı onlara musallat edip onların tümünün ırzını, emniyetini, malını, canını ne yapmayacağım? Gavurlara serbest etmeyeceğim. Bu da Allah'ın sözüdür, bu da geri çevrilmez. Ne oldu Çanakkale'de? Ne oldu Çanakkale'de? Daha yeni ne oldu? Bütün dünyanın gavuru geldi mi? Hindistan'dan bile kalkmış gelmiş. İngiliz sömürüsüydü, onu da almış gelmiş. Min ektariya, dünyanın kıtalarının hepsinden gavur geldi mi oraya? Geçebildi mi? Kudret gözüktü değil mi orada da? Tam bitirdik derlerken ne oldu? Minare gibi adamlar çıktı meydana. Adam gelmiş, ne diyor? Efendim, ya diyor, o Çanakkale'ye katılanlardan bana gösterin diyor. Eskilerden, onlardan da katılanlardan bir tanesi. Efendim gösteriyorlar, bir gazi var mı? 90 yaşlarında gaziler var. Onlardan biri götür. Ya yok diyor ya, minare gibi adamlar vardı orada. Bunlar nerede diyor ya? Demek Allah Teala onlara, Müslümanlara göstermediklerini göstermiş. Ve hala da bunun mantığı yapılamıyor değil mi? Yani bunun ne şekil bir müdafaaydı, nasıl bir savunmaydı, nasıl püskürtür? Çünkü Mevla buyuruyor ki dünyanın her tarafından gelseler ancak orada bir mesele var. O da nedir? Hatta yekune ba'duhum yuhliku ba'da ve esbi ba'dum ba'da. Ben senin ümmetine dışarıdan gavuru musallat etmeyeceğim ama diyor, içinden birbirine kırdıracağım diyor. Birbirini helak ettireceğim, birbirini esir ettireceğim. Şimdi bakıyorsun, İslam aleminde Yahudi efendim gelip de bir Müslümanı işgal edecek güce sahip olamıyor Hristiyan. Yani direktman müdahale edemiyor. Ne yapıyor? Kendi içinde kırdırıyor, grupları ayırtıyor, onlardan kimini satın alıyor, kimine efendim vaatler yapıyor, paralarla, makamlarla, mevkilerle kandırıyor, Müslümanı Müslümana vurduruyor. Ölen niye öldü belli değil, öldüren niye öldürdü belli değil. Ne dava var, ne din var. Onun için Allah iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin diyoruz. Bak, İç savaş. Savaş gibi ya ortalık ya. Çeviriyor. Tunceli'de teröristler. Yolu tutmuş. Konvoy 50 tane arabayı çevirmiş dün. Ya şehre inmiş, dağı bırak ya. Ana caddeye inmiş. 50 tane arabayı çeviriyor. İnin bakalım. Bir tane de asker Trabzonlu çocuğu alıyor. Götürdüler çocuğu. Ne oldu? Yani eşkıya dağda değil ki, şehre indi. Oradan treninkine mayın döşemiş. Oradan onu uzaktan pat. Oradan Dün, sırf dünkü haberlerde kaç tane şehit var ya? Her gün ya, her gün bu haberleri artık yeniden duymaya başladık ya. Değil mi? Senelerdir duran şey yine hortladı. Ne zaman hortladı? Sen ne zaman Amerika Irak'a geldi? Ne yaptı? Tavşana kaç, tazıya tut. Oradan dedi ki, terör örgütlerini biz terör olarak ilan ediyoruz falan. Bize öyle diyor. Öte taraftan onlara, sen yaptığını yap, gir, gir istediğin kadar karıştır ortalığı diyor. Neticede iç savaş İslam alemini batıracak olan nedir? İç savaşlardır. Müslümanların birbiriyle savaşmalardır. Ta diyorum sana sahabenin döneminden ondan sonra yine Yahudinin münafıkların kışkırtmalarıyla neler olduğunu biliyorsunuz. Ondan beri de durdurak bilmiyor. Onun için tabii bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarından kimisi oldu. Mesela Haçlı seferleri. Gavurlar toplaştı mı buradan? Toplaştı. Ondan sonra Moğolların Irak'ı, Bağdat'ı işgalleri, Hülagü işgalini anlattık size. Milyon insanı kesti. Bütün bunlar efendim oldu. Ancak en son ne zaman oldu? Osmanlı ecdadımızı çökertmek, işte hilafeti bitirmek ve dünya Müslümanlarını darmadağın etmek için büyük bir seferberlik ettiler. Ve hatta ne dediler? Artık bu işi bitirdik dediler. Ama Allah yine koruma sözü verdi elhamdülillah. Şu vatanımızı Allah muhafaza buyursun. Diğer İslam vatanlarında muhafaza buyursun. Böylece yine Müslümanlar kendi vatanlarında İslam'ı yaşama gayretine girdiler elhamdülillah. Yeniden İslam'ı yaymaya, yaşatmaya başladılar. Ancak tabii bundan sonra ne olacak? İslam devletleri, Müslüman ümmetleri, milletleri yeniden muhasaralar altına alınacak, kuşatılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiği ne sıkıntılar olacak, ne ekonomik krizler olacak, imkansızlıklar türeyecek yeniden. Geride oldu. Bundan sonra da olacak. Bundan sonra da olacak. Kolaylıkla cennete girmek yok. Yine sıkıntılar olacak. Allah'ın yolundan ayrılmayanlar, Resulünün sünnetinden ayrılmayanlar kurtulacak inşallah. Efendim biz de, Allah bizi de bunlardan etsin inşallah Rahman. Daha birkaç mesele var. İnşallah bunlar da önümüzdeki derste anlatılarak efendim bir kısım alametler bitirilmiş olacak. Allah Teala bu alametlerin kötülerinden muhafaza eylesin. Bizi de kapılmaktan, kendimizi kaptırmaktan muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Efendim kardeşlerim, şimdi birkaç şeyi duyuruyoruz. Şimdi kıyamet alametleriyle ilgili bu yeni çıkan sohbet hem CD ile hem kasetle alakalı üzerinde ne yazmış? Sizde de hiç bulunmaz. Dünya sevgisi. Yazmış. Bu dünya sevgisiyle ilgili sohbet efendim, kıyamet alametleri. Fakat bunda ne var? İyi kimseler azalacak, ölüm unutulacak, uzun kuruntular artacak, takva azalacak, yalan şahitler artacak, imanı kurtarmak zorlaşacak vesaire vesaire. Bir sohbette ne kadar konu var? Siz onu takdir edersiniz. Bunlar dinlenilecek inşallah. Bu hafta alın, istifade edin, insanlara ulaştırın. Efendim kaset halinde de, CD halinde de hangi şekilde istifade ediyorsanız Allah istifadenizi artırsın inşallah. Ondan sonra itikad risalesi. Bunu da mutlaka ezberleyin. Alın, birkaç Müslümana dağıtın. Şimdi dua yapalım. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillah Rabbil Alemin ve Salatu Vesselamu Ala Seyyidil Murselin Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi Ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne ما قرب إليها من قول معمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول معمل اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين آخر زمان فتنة لرندن بزي محافظة إليه يا رب حبيب أدبنين bu beyan ettiği ya Rabbi haberlerdeki müjdelere bizi nail eyle. Tehditlerden emin eyle. Umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. İslam üzere yaşayıp ehli sünnet dairesinde sana kavuşmak nasip eyle. Bu yoldan ayrılmaktan muhafaza eyle. Şüpheleri, vesveseleri kalplerimizden izale eyle. Dünya sevgisini izale eyle. Ölüm korkusunu izale eyle. Sana kavuşmayı sevenlerden eyle. Sana layık amellere erenlerden eyle. Ya Rabbi en hayırlı ömrümüzü son nefesimiz nasip eyle. En hayırlı günümüzü sana kavuştuğumuz gün olmasın, nasip eyle. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabirle, nur eyle mukamlarını, cennet eyle, cemaatimizin geçişlerine, bu sohbetlere katılıp şimdi hediye bekleyenlere hepsine rahmet eyle. Askerlerimizden şehit olanlara rahmet eyle. Vatanını müdafaa için, namusunu muhafaza için, mukaddesatı korumak için şehit oluyorlar ya Rabbi. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu şehadetlerimizi hediyeledik ruhlarına isal eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi İslam vatanlarını muhafaza eyle. Filistin'i, Keşmir'i, Somali, ya Rabbi Irak'ı ve bütün İslam vatanlarını bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Başlarına hayırlı yöneticiler nasip eyle. İslam'ı yaşayıp yaşatacak hürriyetler nasip eyle. Kafirlere umduklarını buldurma ya Rabbi. Korktuklarından kurtarma ya Rabbi. Amin diyen bu dillere cehennem ateşi değdirme ya Rabbi. İçimdeki hastalara acil şifa, dertlerimize deva. Borçlarımıza ödeme kolaylıkları nasip eyle. Yoluna infak edenlerin halefini infak, ihlaf eyle ya Rabbi. Yerlerini doldur ya Rabbi. Sen ya Rabbel alime ahirin azın. Öleceğimiz güne kadar bu cemaatle, bu sohbetle yaşamak nasip eyle. Bu yolda yaşayıp bu yolda ölmek bizlere nasip eyle. Sen ya Rabbi fazl-ı keremle bize dua ısmarlayan bütün kardeşlerimizi de hayırlı muratlarına nail eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mursalim. Elhamdülillah ya Rabbel alemin. İlâ şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve ashabihi ve meşâhihi. Kâfeten ve lâ ruhu ruhuna ve tâk efendim ve hâsıdına ve lâ ruhu cemî meşâhihina ve sâtidina ve vâtina ve vâtil müslümine ve vâtil cemaatil hâdırîne. El Fâtiha.